व्यवहार को नहीं होता है नहीं। तो चौथा अधिकरण है शतोक्त्यादि संस्था गणेशु द्वादशाहिक धर्माति देशाधिकरणम। संस्थाएं हैं सोमयाग की, एकाह सोमयाग की सात संस्थाएं हैं, जैसा कि पीछे हम देख ही चुके हैं, अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, ये चार तो ज्योतिष्टोम कहलाती हैं, और इनकी जो तीन हैं अग्निष्टोम, वाजपेय और आप्तोर्याम, ऐसे करके सात संस्थाएं हैं। तो जब अनेक संस्थाएं एक साथ होती हैं उसको संस्था गण के नाम से कहा, जैसे कि हम आहर गण देखते थे, हवीर गण देखा, ऐसे ही संस्था गण हो गया, अनेक संस्थाएं जहां पर होती हैं। तो उनके अंतर्गत ये यहां पर है कि शत उक्थ्य आदि संस्था गणेशु, जहां संस्था के गण हैं जिसमें सौ उक्थ्य हैं, उक्थ्य संस्था सौ के लिखा हुआ है, सौ बार करनी होती है, तो ऐसे स्थलों पर किसके धर्म आएंगे? तो इन्होंने कहा द्वादशाहिक धर्मों का अतिदेश होगा, द्वादशाहिक धर्मों का। इसमें दो विकल्प हैं, यानी दो पक्ष हैं, एक तो है कि पूरी की पूरी संस्था दोबारा आए, यानी जो उक्थ्य संस्था है उसको पूरी को प्रारंभ से लेकर दीक्षा से लेकर के अंत तक पूरी की पूरी सौ बार की जाए, पूरा इसलिए कि जो उक्थ्यादि संस्था है इसमें उक्थ्यादि जो साम है वो अंत में बोले जाते हैं, और वो साम के कारण से पूरे याग को ही उक्थ्य संस्था के नाम से कहा जा रहा है, लेकिन उक्थ्य जिस दिन बोला जाता है वो तो एक ही दिन में होता है, तो अगर पूरी संस्था को लेते हैं तो पूरे कर्म को लेना होगा, एक तो ये पक्ष है, और दूसरा है कि इसमें द्वादशाहिक धर्म आएंगे, यानी द्वादशा में जिस दिन उक्थ्य होता है उस दिन जो धर्म है बस केवल वो आएंगे, उतना ही होगा, ऐसे ही दो पक्ष बनेंगे। इसमें इन्होंने कहा कि उक्थ्य शतोक्थ्य आदि संस्था गणेशु द्वादशाहिक धर्म यहां पर आएंगे, यानी पूरा पूरा नहीं आएगा, कुछ उस दिन का केवल सुत्या दिवस के कर्म वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। बस ये देखिए यह संस्था गणा उदाहरणम, जो संस्था गण है वो इस अधिकरण के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, उसमें इन्होंने यहां पर तीन उदाहरण दिए, अग्निष्टोम पंचोक्थ्य, तो ये अग्निष्टोम है पांच उक्थ्य वाला अग्निष्टोम है, दूसरा है शताग्निष्टोम भवती, शताग्निष्टोमम भवती, अग्निष्टोम सौ होता है तो सौ अग्निष्टोम संस्थाएं वहां पर, संस्था का मतलब क्या लेंगे वो तो आगे है, लेकिन शत अग्निष्टोम होते हैं, इस तरह शतातिरात्रम भवती सौ अतिरात्र होते हैं, अतिरात्र भी एक संस्था है, तो इस प्रकार से ये तीन संस्था गणों को उदाहरण के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। तो अत्र चिंत्यते किम ज्योतिष्टोमस्य अयम अभ्यास उत एवं संख्यानाम संस्था विशिष्टानाम अन्नाम वादा इति। तो पहला पक्ष है कि ये ज्योतिष्टोम का अभ्यास है, ज्योतिष्टोमस्य अयम अभ्यास, तो ज्योतिष्टोम यहां पर नीचे इन्होंने लिखा है ज्योतिष्टोम सोम की सब संस्थाओं का नाम है, वैसे तो चार का नाम है लेकिन इन्होंने सामान्य रूप से भी प्रयोग होता होगा तो सोम की सभी संस्थाओं के नाम के रूप में यहां पर लिखा है। तो इसके अंदर यूं लेंगे, ये जो इन्होंने कहा ना कि ज्योतिष्टोम सोम की सब संस्थाओं का नाम है, तो इसमें जिस अग्निष्टोम की समाप्ति, जिस अग्निष्टोम की समाप्ति उक्त्यादि से होती है, उक्त्यादि संस्थाओं से होती है, उन सब का ग्रहण करा देगा। तो यहां पर जो दो पक्ष हैं उसमें है, एक तो है कि संस्था विशिष्ट दिन में, दिन के अभ्यास को केवल करना है, वो संस्था यानी वो सोम साम, साम का गान जिस दिन किया जाता है बस उस दिन का अभ्यास होगा, वो सुत्या दिवस होगा और उस दिन का अभ्यास होगा, केवल एक ही दिन का अभ्यास। तो जब कहा गया अग्निष्टोम पंचोक्थ्य, तो ऐसा अग्निष्टोम जिसके अंत में उक्ते होते हैं वो पांच बार होंगे, यानी पांच दिन होगा, एक दिन की जगह वो यानी उसकी आवृत्ति हो जाएगी, पांच हो जाएंगे, और शत अग्निष्टोम है तो वहां पर 100 दिन और ये हो जाएंगे, अग्निष्टोम 100 दिन होगा और अतिरात्र 100 दिन होगा। केवल एक एक एक दिन के हिसाब से एक को फिर 5 गुना या 100 गुना करेंगे। और अगर इसको पूरी संस्था मानते हैं, जैसे कि हम पूरा एकाह है, एकाह के जो भेद किए गए सातों पांच सातों संस्थाएं अग्निष्टोम मुक्ति आदि जो संस्थाएं हैं, उसमें सुत्यादिवस तो एक रहता है, लेकिन उसके पहले के भी तो 4 दिन रहते हैं, उसके बाद का भी तो एक दिन रहता है, तो कम से कम 6 दिन हो गए। यदि हम उस संस्था के नाम से है तो एकाह, और उससे पूरे 6 दिन को लेते हैं, इन नाम की संस्थाओं को लेते हैं, तो जैसे 5 बार उक्त्य कहा गया, तो 5 बार उक्त्य संस्था वाला वो जो या एका है वो 5 बार किया जाएगा, वो 5 गुना हो जाएगा पूरा का पूरा। ऐसे यहां पर 100 जो कहा गया वो भी 100 गुना होगा पूरा बढ़ा हुआ, एक दिन नहीं। तो ऐसे ये 2 पक्ष हैं। तो ज्योतिष्टोमस्य अयम अभ्यास उत एवं संख्या नाम संख्या विशिष्टा नाम अन्नाम वाद, केवल इन संख्या के से विशिष्ट दिनों का वाद है। तो किम प्राप्तम, जिसमें पूर्व पक्षी कहता है संस्था गणेशु तदभ्यास प्रतीयेत कृतलक्षण ग्रहणात्, ये संस्था गण है तो उसी पूरे गण का ही यहां पर अभ्यास होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए, क्योंकि उसी के लक्षण यहां पर कहे गए हैं। भाष्य, संस्था गणेशु तदभ्यास प्रतीयेत, इन संस्था गणों में उसका पूरे संस्था का अभ्यास होना चाहिए। तस्यैव प्रकृतस्य ज्योतिष्टोमस्य अयम अभ्यास, उसी का उसका किसका जो प्रकृत ज्योतिष्टोम है उसका ये अभ्यास करना चाहिए, पूरे ज्योतिष्टोम का यानी पूरे याग का, ये पहला वाला पक्ष है। कृत लक्षण ग्रहणात्, ये सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं उसको, तस्य एतत् कृतम लक्षणम, उसका ये लक्षण यहां पर किया गया है। क्या? अग्निष्टोम उक्त्य षोडशी अतिरात्र इति, ये जो यहां नाम गिनाए गए हैं ये साम के हैं, अग्निष्टोम साम, उक्त्य साम, षोडशी साम, अतिरात्र साम। तत्संयोगे नैताः संस्थाः उत्पन्नः, तत्संयोगे न एताः, आई कर लीजिए, तो उसके संयोग से, उसका मतलब है साम के संयोग से, ये जो 4 साम पीछे बताए इन्होंने, अग्निष्टोम वास्तव में साम के नाम है, तो उनके संयोग से एताः संस्था उत्पन्ना, इन संस्थाओं की उत्पत्ति होती है, यानी इनका नाम उसके आधार पर रखा गया है। तो सह ताभि शक्यते लक्षयितुम, तो सह, सह का मतलब है वह ज्योतिष्टोम, जो पूर्व पक्षी यहां पर ज्योतिष्टोम की के चीज उसकी आवृत्ति बता रहे हैं, तो सह वह जो ज्योतिष्टोम है, ताभि उनके द्वारा, ताभि मतलब ताभि संस्था भी, उन संस्थाओं से, तो सह ताभि संस्था भी शक्यते लक्षयितुम, उससे उसको लक्षित किया जा सके, और तम चलक्षयित्वा संख्याम केवलाम विदास्यति, उसको लक्षित करके केवल संख्या को बताएगा। नाना नाम तु वादे संख्या संस्था संख्या च उभयम विधीयते, पूर्व पक्षी ये कह रहा था है कि जब हम इसको लक्षित कर लेंगे, जब ज्योतिष्टोम इससे लक्षित हो जाएगा, तो केवल यहां पर संख्या का विधान होगा, ये जो 5 और 100 का ना, जो अग्निष्टोमा पंच उक्त्या, तो केवल संख्या का विधान होगा, यानी एक ही विधि होगी। और नाना नाम तो वादे, अगर इसको अलग अलग दिनों का वाद मान करके कथन करेंगे, तो संस्था संख्या च उभयम विधीयते, आपको संस्था का भी विधान करना पड़ेगा और संख्या का तो करना ही पड़ेगा, दो दो विधि होंगी। तो ऐसे में क्या कि उक्त्य संस्था भवंती, उक्त्य संस्था होती है एक ये विधि, और ते च पंच भवंती वो 5 होते हैं, तो दो दो विधियां हो जाएंगे, तथा वाक्यम विद्यते, वाक्य भेद होगा। तस्मात ज्योतिष्टोमाभ्यास, इसलिए इसमें ज्योतिष्टोम का अभ्यास होगा पूरे के पूरे का, ये पूर्व पक्षी का मानना है। इस पर सिद्धांत कहता है नवा सूत्र, अधिकारात्वा प्रकृति ही तद विशिष्टा स्यात्, अल्प विराम, अभिधानस्य तन्निमित्तत्वात्, बोले जिसका अधिकार है उस अधिकार से प्रकृति जो है वो तद विशिष्टा स्यात्, तत् का मतलब है संख्या विशिष्ट हो जाएगी, प्रकृति संख्या विशिष्ट हो जाएगी, जिसका अधिकार है तो संख्या विशिष्ट वो हो जाएगी। अभिधान से तन्निमित्तत्वात्, क्योंकि ये जो नाम है इनके ज्योतिष्टो मुक्त्यादि जो नाम है उनका, उनके निमित्त होने से, निमित्त मतलब संस्थाओं के निमित्त होने, संस्थाओं का जो नाम रखा है वो इन नाम इनके कारण से रखा गया। भाष्य, नहीं तद एवं ज्योतिष्टोमाभ्यास, पूरे ज्योतिष्टोम का पूरे एकाह का अभ्यास किया जाए उक्त्यादि का, ये ठीक नहीं है। कथम तरही प्रकृति स्तद विशिष्टा, प्रकृति मतलब प्रकृति जो है द्वादशाह जो है उसको तद विशिष्टा से आत, उस संख्या से विशिष्ट हो जाएगी। द्वादशाही कहानी अहानी संस्था विशिष्टानी स्यु, जो द्वादश के द्वादशाह के द्वादशही आदि जो दिन हैं वो संस्था से विशिष्ट हो जाएंगे, बस उस संस्था से युक्त होते चले जाएंगे। कस्मात अधिकारात तानी अत्र चोदके न अधिकृतानी, वो यहां पर क्यों प्राप्त हो रहे हैं, तो चोदक वचन से प्राप्त हो रहे हैं। पीछे जो सूत्र आया था गणेशु द्वादशाहस्य 8:17 पर, गणेशु द्वादशाहस्य, जो गण है उनमें द्वादशाह की प्रकृतियां, द्वादशा प्रकृति है तो उसके विध्यंत प्राप्त होंगे। एवं चोदक अनुग्रह भविष्यति, तो चोदक का अनुग्रह भी हो जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रत्यक्ष विहितो ज्योतिष्टोमो अग्निष्टोमादि भी शब्द ही, बोले अग्निष्टोमादि शब्दों से ज्योतिष्टोम तो प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है, आप ऐसे चोदक वचन से क्यों उससे ले रहे हो, सीधे सीधे कहा गया। सिद्धांत कहता न इत्याह कथम अभिधान से तन्निमित्तत्वात्, इस सूत्र का अंश है खोल रहे हैं आगे, अग्निष्टोमाद्यभिधानम संस्था निमित्तम न ज्योतिष्टोमाभिधायकम। ये जो संस्था रूप निमित्त है उक्त आदि जो है, ये अग्निष्टोम आदि का के अभिधान के निमित्त होते हैं। अग्निष्टोमाद्य अभिधानम संस्था निमित्तम, ये संस्था के निमित्त वाले हैं, ये जो नाम है ये संस्था के कारण वाले हैं। न ज्योतिष्टोमा विधायकम, ये जो संस्था निमित्त है ये ज्योतिष्टोम आदि का विधायक नहीं है। ज्योति ज्योति के द्वारा जिसमें स्तोम स्तुति की जाती है तो वो ज्योतिष्टोम है, लेकिन संस्थाएं के जो नाम है उक्त आदि साम है उनके आधार पर ज्योतिष्टोम संज्ञा नहीं रखी गई है। तत्त संस्थम क्रतुम वदितुम शक्नोति न ज्योतिष्टोमम एव, तो ये जो नाम है उक्त्यादि ये उस संस्था वाले क्रतु को तो कह सकते हैं लेकिन ज्योतिष्टोम को नहीं कह सकते। इस पर पूर्व पक्षी कहता है यत्तु अनेकार्थत्वमिति, पर मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप ऐसा अर्थ लेते हो तो दो दो अभिधेय मानने पड़ेंगे अनेकार्थता, एक तो संस्था का और एक संख्या का, दो विधि माननी पड़ेंगी। उसका क्या उत्तर देंगे, तो सिद्धांति कहता है अनेकार्थत्वम भविष्यति, अनेकार्थता हो जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ न अनेकार्थत्वम भविष्यति, ठीक है कि अनेकार्थता नहीं होगी, यानी उसको ये दूसरे ढंग से बदलेगा, दो चीजें हैं लेकिन उसको अनेकों को होते हुए भी एक में बदल देगा। कैसे, गण चोदनया प्राप्तानाम अन्नाम पंचानाम संस्था मात्रम विधायिष्यते, तो कि गण के कथन से प्राप्त जो दिन है उनके वो पांच दिनों के संस्था मात्र का यहां पर विधान कर देगा। पहले से गण कहे गए हैं वो पांच हैं और उसमें केवल संस्था मात्र का विधान करेगा। कैसे, शताग्निष्टोमम इत्यपि, हाँ एक और उदाहरण दे रहे हैं, शताग्निष्टोमम इत्यपि समासः उभय विशेषण विशिष्टम गणम आह। शताग्निष्टोमम ये यहां समस्त पद पढ़ा हुआ है, तो अग्निष्टोम है और साथ में शतम शतम भी पढ़ा गया शताग्निष्टोमम, तो चूंकि समास है तो दोनों विशेषणों से विशिष्ट ये गण को कह देगा। अलग अलग होते तो फिर भी दिक्कत आती, तो समस्त है तो दोनों मिलकर के विशेषण कर देंगे। स एका एव अर्थ, तो जब ये गुण विशिष्ट कर देंगे तो ये एक ही अर्थ रह जाएगा। जैसे कि यथा लोहितोष्णीषा ऋत्विज प्रचरंती थी, तो यहां पीछे आया ही था, यहां गुण विशिष्ट विधि मान लेंगे विशेषण विशेष्य को एक मान करके। पृथक निवेशिनी चैवम संख्या अनुग्रहिता भविष्यति, और संख्या जो कि पृथक में निवेश करने वाली होती है अलग अलग में, वो भी यहां पर संगत लग जाएगा। जितनी संख्या है 100 है या 5 है, वो उतनी उतनी संख्या वहां पर सार्थक रहेगी। 100 बार 100 दिन करेंगे उसको और 5 बार करेंगे ऐसे। तस्मात द्वादशाही का नाम नानाम वाद, द्वादशाही जो भिन्न भिन्न दिन है उनका ये वाद है, पूरा का पूरा एकाह नहीं आएगा, उसकी आवृत्ति नहीं होगी, अग्निष्टोम की आवृत्ति नहीं होगी यहाँ पर ज्योतिष्टोम की। हाँ द्वादशाह तो द्वादश दिनानि भवन्ति होते हैं, उसमें भी तो ये होते हैं ना उक्त आदि, तो तथा कथम आगमिष्यति न जायते, स्पष्ट न गणों की प्रकृति द्वादशाह, और द्वादशाह में ये सब उक्त आदि ये सब चीजें होती हैं, तो उस दिन जिस दिन जो कथन किया गया है कि 100 उक्ते हो या 5 उक्ते हो, तो उक्ते वाला दिन उक्ते साम जिस दिन पढ़ा गया है वो जो उस दिन के जो कर्म है द्वादशाह में उनकी 100 बार आवृत्ति हो जाएगी बस। पूर्व पक्षी कथम पक्ष, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि पूरा जो ज्योतिष्टोम है, पूरे ज्योतिष्टोम का नाम उक्ते संस्था है, अग्निष्टोम उक्ते आदि जो अतिरात्र आदि है ये संस्थाएं हैं, ये पूरे पूरे एकाह के नाम है, एक कहा केवल एक दिन का नहीं होता है, सुत्या दिवस तो एक होता है लेकिन प्रारंभ के चार और अंत का एक, ऐसे करके वो छह दिन लगभग हो जाएगा। तो ये पूर्व पक्षी पूरी संस्था को ले रहा है, छह दिन वाली को, एक दिन नहीं ले रहा है उसमें। सिद्धांति के मत में केवल सुत्या दिवस जो है, जिस दिन वो साम पढ़ा गया है, केवल उसकी आवृत्ति होगी। दीक्षा आदि जो प्रारंभ की चीजें होती है ना, वो सब नहीं होंगे सिद्धांति के मत में, और पूर्व पक्षी के मत में पूरे के पूरे आएंगे। एवं तत्र दृश्यते न, पूर्व पक्षी वाक्यतः एवं न आगच्छति। नहीं, पूर्व पक्षी का जो ये कथन है ना, ज्योतिष टोमस्य अयम अभ्यास है, पूरे ज्योतिष टोम का। तो ज्योतिष टोम मतलब तो ये जो अग्निष्टोम उक्ते आदि जो चारों हैं, इनमें से जिस जिसका भी कथन है। अब यहां पर कहा ना अग्निष्टोम पंचोक्त्य, अग्निष्टोम जो है ये पांच उक्ते वाला होगा, तो उसमें पांच उक्ते करने पड़ेंगे। शताग्निष्टोमम भवति, अत्र तो अग्निष्टोम अस्ति, ज्योतिष्टोम तो नास्ति अत्र। भाई अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम में ही आ गया ना, अग्निष्टोमस्य कब ग्रहणम भविष्यति ना, चतुर्णाम अथवा सप्तानाम संस्थानाम ग्रहणम ना, उसको वो ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम एक ही मान करके कह देते हैं। उक्ते वाला है तो उक्ते का हो जाएगा, वो भी ज्योतिष्टोम में आता है। सबके समान रूप से कथन में ज्योतिष्टोम कर दिया है इन्होंने। यथा दीक्षादी नाम अपनी भविष्य एवं पूर्व पक्षिणा कथना कथम आगत न जाए, बस इसी से संस्था गणेशु तद अभ्यास है। संस्था जो गण है उनका पूरे का अभ्यास होना चाहिए, उसी से वो लक्षित किए जाते हैं। यानी तो इनका नाम उनके कारण दिया जाता है। तो ये जो उक्ते आदि है, इससे उक्ते साम जिस दिन है केवल उसी का ग्रहण नहीं होगा, उससे जो लक्षित किया गया है, जिसका नामकरण किया गया है, उसका ग्रहण होगा। यानी पूरे के पूरे एकाह का ग्रहण होगा, छह दिन का ग्रहण हो जाएगा। भाष्य एवं लिखितम अस्ति, पंक्ति तो न दृश्यते, उसका तात्पर्य यही है, नहीं तो अंतर नहीं पड़ेगा। फिर नीचे आप देखिए, इसमें युधिष्ठिर जी के विवरण में देख सकते हैं, 2254 के ऊपर देखिए, इसमें विवरण में नीचे से चौथी पंक्ति में प्रारंभ से, संस्था का अभ्यास हो गए यह पूर्व पक्ष है, और द्वादशा अंतर्गत जो तत्त संस्था विशिष्ट दिन है उसका अभ्यास होता है। संस्था विशेष उक्ति आदि में अभ्यास में दीक्षा प्रभृति सब कर्मों का अभ्यास होगा। दीक्षणी अष्टि तो प्रारंभ में ही हो जाएगी, जो भी है वो सारी चीजें आएंगी। और संस्था विशिष्ट दिन के अभ्यास में मैं जोड़ लीजिए यहां पर, केवल सुत्या दिन का अभ्यास होगा, यह दोनों में भेद है। यहाँ द्वादशाह में जो संस्था से समाप्ति हो रही है उसके धर्मों का अतिदेश हो रहा है। समाप्ति नहीं, मतलब वो उस दिन पढ़ा गया, पढ़ा गया है। हाँ। अब जैसे द्वादशाह में उक्त्या छह दिन पढ़ा गया है। हाँ। एक दिन उसका, वहाँ तो छह बार है। हाँ। एक ले लेंगे उसको, कौन एक सा? कोई सा भी ले लेंगे, उक्त्या होना चाहिए बस, वो सभी समान होंगे, वहां होंगे समान होंगे, और वो प्रारंभ वाला ले लिया जाता है अगर ऐसा होता है तो। और उसको पांच बार करना पड़ेगा, वहां मान लो छह है, इसमें पांच बार करेंगे, इसमें सौ बार करेंगे, जितनी जितनी बार यहाँ लिखा है उतनी उतनी आवृत्ति करेंगे उसकी। हाँ, द्वितीय पंक्ति से प्रथम लक्षण क्या लक्षण? हाँ, अस्य को अर्थ हो तस्य एतत् प्रथम लक्षण। ये जो लक्षण है ना, ये उसका मतलब तो हो गया एकाहा का। ये जो संस्थाएं हैं, उक्त है अंत में जिसके समाप्ति होती है उक्त से जिसकी, ऐसा वो जो पूरा याग है उसका, तस्य एतत् कृतम लक्षणम्, ये जो साम के नाम है ये उसके लक्षण किए गए, इनसे उसको लक्षित किया जाता है। ये कौन सा वाला एकाह? जिसमें उक्त अंत में होता है, उक्त संस्था वाला है। कौन सा है? अग्निष्टोम अंत वाला है। ऐसे ये जिसके अंत में, उससे उनके नाम किए जाते हैं, चिन्हित किया जाता है, उनको ये लक्षित किए जाते हैं। संपूर्णस्य एकाह, संपूर्णस्य बिल्कुल, उससे संपूर्ण एकाह का ये लक्षण है। कौन लक्षण है? तो ये जो साम बताए, अग्निष्टोम उक्ते षोडशी अति रात्र इति, और कैसे लक्षित है उसी के लिए आगे उन्होंने कहा तत्संयोगे न एता संस्था उत्पन्न। तत्शब्द ने, तत्शब्द का मतलब है उसके, यानी इस सोम के, साम के, ये जो अग्निष्टोम उक्ते षोडशी अति रात्र, ये जो नाम गिनाए चार, ये जो साम के नाम है, इनके संयोग से ये अंत में आते हैं। एता संस्था उत्पन्न, ये जो संस्था है, पूरा जो याग है ये उत्पन्न होते हैं। अगला अधिकरण पांचवा, शतोक्त्यादौ ज्योतिष टौमिक उक्त्यादि स्तोत्रानुष्ठानाधिकरणम्। ये जो शत उक्ति आदि पीछे कहे गए थे उनमें ज्योतिष टौमिक जो उक्ति आदि हैं उनके स्तोत्रों के अनुष्ठान का अधिकरण है। अभी पीछे क्या कहा गया था, इसमें द्वादशाहिक अतिदेश प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें जो स्तोत्र का अनुष्ठान है वो कहां से आएगा, बोले वो ज्योतिषटोम से आएगा। अब ज्योतिषटोम तो द्वादशाह नहीं है, वो तो एकाहा है, लेकिन इन स्तोत्रों का जो ग्रहण होगा वो तो ज्योतिषटोम से ही होगा, द्वादशाह से नहीं होगा। ये तात्पर्य, ये इसका पिछले के अपवाद रूप में एक भाग को तो वहीं से लेना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। सारा का सारा यहां नहीं आया, यहां से, क्योंकि यहां पर होता ही नहीं है। वो मूल हेतु ये है कि द्वादशाह में ये वर्णन ही नहीं है, द्वादशाह में भी ज्योतिषटोम से ही आता है, तो इसलिए यहां पर सीधे ज्योतिषटोम से यहां पर ले रहे हैं। भाष्य, शतोक्थ्यम भवति, ये वही वचन है, और शतातिरात्रम भवति इति श्रूयते, तत्र द्वादशाहिकानि अहानि प्रवर्तन्ते। द्वादशाह के दिन प्रवृत्त होते हैं, वो अतिदेश को प्राप्त होते हैं, उन्हीं की आवृत्ति होती है, ये पीछे अधिकरण में कहा गया। तानि च प्रायेण उक्त संस्थानी, और वो प्राय करके उक्त संस्था वाले होते हैं। ये जो दिन है आप इसको पीछे देखिए, पृष्ठ संख्या 2247 और 48 पर नीचे जो इन्होंने युधिष्ठिर जी ने लिखा है, जो सोम संस्था के नाम थे, तो जैसे पहला अतिरात्र था, दूसरा अग्निष्टोम था, और तीसरा चौथा पांचवा, नहीं तीसरा चौथा ये उक्ते हो गए, पांचवा षोडश, छठा सातवां आठवां और नवमा उक्त है, तो इनमें सबसे अधिक क्या है, उक्त है, उक्ते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा तानी जब प्रायण उक्त संस्थानी, उक्त संस्था वाले होते हैं। और इसमें अग्निष्टोम दो होते हैं, एक तो दूसरे दिन अग्निष्टोम है और एक छठे दसवें दिन है, नहीं ग्यारहवें दिन है, दसवें दिन अग्निष्टोम या अतिरात्र कोई भी हो सकता है, तो लेकिन दो हैं। तो इन्होंने तानी च प्रायण उक्त संस्थानी, दो अग्निष्टोम और दो अग्निष्टोम है। तो ऐसे में जब ये कहा शतोक्थ्यम भवति इत्युक्तम, सौ उक्ते होते हैं, तो अब कैसे किया जाएगा यहां पर, तो उसमें पहला पक्ष है अग्निष्टोमयोः उक्ते स्तोत्रोपचयः प्राप्तः। अग्निष्टोम में उक्ते के स्तोत्रों का उपचय हो जाएगा। इसमें क्या कि दो अग्निष्टोम भी होते हैं, अब यहां पर कहा कि इसमें सौ उक्ते होते हैं, तो क्या अग्निष्टोम हट करके उस अग्निष्टोम में भी उक्ते आ जाएगा, अथवा तो अग्निष्टोम होता रहेगा और उक्ते जो है वो सौ हो जाएंगे। उक्ते छह है मान लो, अब वो सौ कर रहे हैं, एक तो बस उनकी संख्या बढ़ा दी और बाकी जो है वो जो के तू रह गए। एक है कि वहां बस सौ उक्ति ही होंगे, तो जो दो अतिरात्र थे अग्निष्टोम थे उसमें उक्ते स्तोत्र आ जाएंगे, वहां पर भी उक्ते स्तोत्र आ जाएंगे, सब जगह उक्ते स्तोत्र आ जाएंगे ऐसा। तो ये पहला पक्ष क्या है, अग्निष्टोमयोः उक्ते स्तोत्रोपचयः प्राप्त है, अग्निष्टोम में उक्ते के स्तोत्रों का उपचय यानी प्राप्ति हो रही है, अग्निष्टोम के स्तोत्र हट जाएंगे और उक्ते के स्तोत्र वहां पर आ जाएंगे। और शतातिरात्रम भवति इति सर्वेषु रात्रि पर्यायोपचयः, शत अतिरात्र कहा यहां पर, तो अतिरात्र में तो सब में रात्रि पर्याय का उपचय हो जाएगा, क्योंकि अतिरात्र है तो उसमें रात्रि में भी कार्य होता है, तो नहीं तो और दिनों में तो अन्य सामान्यतया तो दिन में भी समाप्त हो जाता है, रात्रि की आवश्यकता नहीं। जब यहां पर शतातिरात्र कहा तो रात्रि का अतिरात्र का उपचय सब में यानी प्राप्ति होने लग जाएगी। तो तत्र चिंतित है किम द्वादशाहाद उपचय कर्तव्य उत ज्योतिषोमादिति, उपचय तो होगा लेकिन वो उपचय कहां से होगा, तो कहा द्वादशाह से उपचय होगा या तो ज्योतिषोम से उपचय होगा। इसमें कहा कि किम प्राप्तम, तो दसवां सूत्र है पूर्व पक्षी का, गणाद उपचय तत्प्रकृतित्वात्, बोले गण से ही यहां पर उपचय होगा क्योंकि वो प्रकृति है। गण का मतलब यहां पर हो गया द्वादशा, द्वादशा भी अहर गण है, तो गणों की प्रकृति द्वादशा है, तो गण का उपचय यहां पर होगा, तो गणाद उपचय क्यों, तत्प्रकृतित्वात्, उसकी प्रकृति होने से, उसके प्रकृति होने से, तो गणाद उपचय कुथा तत्प्रकृतित्वात्, द्वादशाह प्रकृतया एते अहरगणा, ये जो अहरगण है द्वादशाह की प्रकृति वाले हैं, यानी द्वादशाह इनकी प्रकृति है। तेषु द्वादशाही को विध्यंत प्राप्यते, तो सहज ही द्वादशाह के विध्यंत प्राप्त होते हैं। यदि द्वादशाहाद उपचय एवं चोदकानुग्रहो भविष्यति, तो जब उसके विद्यंत प्राप्त होते हैं तो उसी का उपचय भी यहां पर प्राप्त हो तो चोदक का अनुग्रह होगा। तस्मात गुणाद उपचय, गणाद उपचय, इसलिए गण द्वादशा से उपचय होगा। अब इसमें सिद्धांति कहता है 11वां सूत्र, एकाहादवा तेषाम समत्वात् स्यात्, इनका एकाहा से इनका उपचय होना चाहिए क्योंकि ये उसके समान है। कैसे समान है? कि जो द्वादशा है वो भी उसमें भी इसका वर्णन नहीं है, तो जहां पर हम जहां हमें लाना है वहां भी नहीं है और जहां से द्वादशा से लेना चाहते हैं वहां भी नहीं है, तो दोनों रहित हैं, तो जहां पर है वहीं से लेना चाहिए। भाष्य, एकाहादवा ज्योतिष्टोमाद उपचयो न द्वादशाहात्, एकाह ज्योतिष्टोम से ही ये उपचय होगा, द्वादशा से नहीं। कस्मात तेषाम समत्वात्, समत्व को बता रहे हैं, द्वादशाही का नाम अन्नाम इतरैर विकृत ही समत्वम भवति, द्वादशाही जो दिन है उनका अन्य विकृतियों से यानी अन्य आहार गणों से इस विषय में समत्व है, समानता है। क्या है? तानी अपि अन्यतः संस्थाम आकांक्षन्ति, वो जो दूसरे हैं यानी जो विकृति वाले आहार गण हैं वो भी संस्थाओं को अन्य जगह से आकांक्षित करते हैं यानी वहां पर पढ़े नहीं गए हैं। और इमानी अपि, और ये जो द्वादशाही दिन है ये भी अन्य जगह से ही इनकी आकांक्षा करते हैं, दोनों ही दूसरे से आकांक्षा करते हैं। तो न चाह भिक्षुका भिक्षुकात आकांक्षन्ति, भिक्षुक भिक्षुक से आकांक्षा नहीं करता है, वो स्वयं भिक्षुक है, वो स्वयं मांग रहा है, वो दूसरे भिक्षुक से आकांक्षा करे कि ये मेरे को दे दे, ये आकांक्षा गलत है, दोनों ही भिक्षुक हैं। तो सती अन्यस्मिन प्रसवम प्रसव समर्थे अभिक्षुके, सती अन्यस्मिन प्रसव समर्थे, देने में समर्थ अन्य व्यक्ति के होते हुए जो अभिक्षुक है उसके, भिक्षुक से भिक्षुक नहीं आकांक्षा करता है। कब? जब देने में समर्थ अन्य अभिक्षुक विद्यमान है। हाँ, अब जब देने में समर्थ अन्य अभिक्षुक है ही नहीं, दूसरा कोई गृहस्थी है ही नहीं, तब तो भिक्षुक भिक्षुक से भी मांग सकता है, एक रोटी मेरे को भी दे दो, दो रोटी मेरे को भी दे दो, नहीं तो नहीं मांग सकता। बात यही है कि जो खुद भिखारी है वो दूसरे से कैसे मांगेगा, भिखारी भिखारी से नहीं मांगता। जैसे वो राजा वाली कथा आती है ना, तो भिक्षुक राजा के पास गया कि भाई मेरे को कुछ देगा राजा, तो राजा कुछ प्रार्थना कर रहा था बहुत देर से, बोले क्या कर रहे थे, बोले मैं मांग रहा था, किससे मांग रहे थे, तो परमात्मा से मांग रहा था, तो बोले मैं तो गलत आ गया भिखारी से मांगने, ये तो खुद ही मांगता है, इससे क्या मांगूंगा मैं, और जिससे आप मांग रहे हो मैं भी उसी से मांग लूंगा, उसी परमात्मा से मांग लूंगा, तो भिखारी भिखारी से नहीं मांगता है। हाँ, कोई है नहीं देने वाला तो ठीक है, फिर तो भिखारी से मांगा जा सकता है। तो नहीं भिक्षुका भिक्षुकाद आकांक्षन्ति, ये न्याय है, ये संति सति अन्यस्मिन प्रसव समर्थे अभिक्षुके, कि मेतद उक्तम भवति, बोले इससे क्या कहा गया आपके द्वारा, क्या तात्पर्य निकला, तो द्वादशा हे संस्था स्त्रोत्राणी अनामनातानी, द्वादशा में संस्था के स्त्रोत्र पढ़े ही नहीं गए हैं, इत्यतो यत्र आमनातानी तथा आकांक्षन्ति, तो जहां पढ़े गए वहां से लेते हैं, वो ज्योतिष्टोम से लेते हैं। और वैकृतेषु अहसु तानी न आमनातानी इति, और वैकृत अह में यानी अहर गणों में तो वो पढ़े ही नहीं गए, तो तस्मात वैकृतानी अहानी यत्र विहितानी तथा एव आकांक्षितुम अर्हन्ति, तो ये जो वैकृत अह है अहर गण है ये वहीं से लेंगे जहां पर ये पढ़े गए हैं। ज्योतिष्टोमे न तानी आमनातानी, ज्योतिष्टों ने चतामनी तानी आमनाती, ये ज्योतिष्टोम में पढ़े गए, तस्मात ज्योतिष्टोमात उपचया, इसलिए ज्योतिष्टोम से उपचय होने लगेगा। तो कई बार भिक्षुक दूसरे भिक्षुकों से मांगने लगते हैं, तो दूसरा भिक्षुक कहता है कि भाई आप भी गृहस्थियों से मांगो ना, मेरे से क्यों मांग रहे हो, वो दूसरा भिक्षुक गृहस्थियों से लेना नहीं चाहता है, बोले नहीं जी उनसे नहीं मांगता हूं, बोले मैं भी तो उन्हीं से लाता हूं, आप भी मांगो उन्हीं से मांगो ना, गृहस्थियों से लो, तो वो उसको संकोच होता है कि भाई मैं गृहस्थियों से कैसे मांगू, भाई साधु से तो मांग लेता हूं, तो गृहस्थी कैसे होंगे, क्या होंगे, फिर उनकी क्या शर्तें होंगी, कुछ अपेक्षाएं होंगी, फिर मेरे को बुलाएंगे, देंगे तो बुलाएंगे जी हमारे यहां कार्यक्रम है आप आओ, और फिर ऐसे में मना नहीं कर सकेंगे, जाना पड़ेगा, जाना की इच्छा नहीं है, तो इसलिए वो सुरक्षित उपाय क्या ढूंढता है कि ऐसे व्यक्ति से लेना चाहता है जो कि अपेक्षाएं ना रखे या तो कम अपेक्षा रखे, पर उसकी प्रस्तुति इस रूप में होती है नहीं जी मैं आपसे ही लेना चाहता हूं, आपके प्रति मेरी श्रद्धा है। अब दुनिया में तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपका तो मेरे को पता है, आप ठीक हैं तो मैं आपसे लेता हूं, तो प्रशंसा कर रहा है उनकी। अब प्रयोजन दूसरा है, मांग क्यों रहा है उनसे, प्रयोजन दूसरा है, उधर उस कष्ट में नहीं जाना चाहता, और वहां कईयों से मांगना पड़ेगा, इससे मांगो उससे मांगो, अब वो कौन कितना दे दे, कोई कितना देगा कोई कितना देगा, कईयों से मांगना पड़ेगा, कईयों से संबंध निभाने पड़ेंगे, कईयों से बार बार दूरभाष करना पड़ेगा कि भाई कैसे हैं जी, क्या हालचाल है, अगर पूछा नहीं और फिर जब जरूरत पड़ी साल दो साल में तो कह के अब याद कर रहा है, पैसे जब चाहिए, बीच में तो कभी याद नहीं किया, लेकिन ये साधु महाराज तो भिक्षुक तो उनको नहीं भी पूछो तो कोई बात नहीं है उसे, तो हाँ पवित्र भावना, अब उन्होंने जहां से लिया है वो तो कोई बात ही नहीं है, वो वहां से यहां आकर के सब पवित्र हो जाता है, गंगा में जो भी जल डलता है वो पवित्र हो जाता है, अब वो अपवित्र नहीं रहता है, तो मैं तो गंगा से ले रहा हूं भले ही उसमें नाला पड़ रहा हो, ठीक है, भारत सरकार को गंगा को शुद्ध करने के लिए इतनी परियोजनाएं नहीं चलानी पड़ती, सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश नहीं देने पड़ते इसके लिए, गंगा में डला हुआ अगर पवित्र हो जाता, वो एक बहुत पहले एक फिल्म भी आई थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते उसमें वो शुरू में दिखाते हैं चित्र गंगा है, और उसमें शव भी बहाते हैं ना पंडित लोग, आधा जला करके लकड़ी बचा लेते हैं और थोड़ा अध जला करके डाल देते हैं, मगरमच्छ और चील कौवे को खाते रहते हैं, बस मुक्ति तो दिलवा दी घर वालों ने वहां पर, उनको देख के देखो राम तेरी गंगा मैली हो गई, और उसी में से फिर हम आचमन करते हैं लेते हैं करते हैं सारा का सारा, तो राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, तो जो साधु थे लोग सोचते हैं उनको देंगे हमारा धन पवित्र हो जाएगा हम पवित्र हो जाएंगे, तो साधुओं को ही तीर्थ मान लेते हैं ना, सन्यासियों को साधुओं को तीर्थ मान लेते हैं, और यही पवित्रता की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि ये तो पवित्र हैं पूरे, अब उनको पवित्र करते करते ये खुद अपवित्र हो जाते हैं, वो इनसे पवित्रता लेने के लिए आते हैं कि इनके संपर्क से कुछ होंगे, और ये भी कहते हैं कि भाई अगर दुष्टों से पैसा नहीं लेंगे उनसे संपर्क नहीं रखेंगे तो उनको सुधारेगा कौन, संपर्क में रहेंगे तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा कुछ तो संस्कार आएगा, वो कुछ तो ही चलता है, वो कुछ तो कितना है वो तो जितना भी है वो वैसे ही चलते रहते हैं, उनको और संतुष्टि हो जाती है कि हाँ देखो हम उनको देते हैं, इधर कुछ भी करते रहो और उधर फिर मन में संतुष्टि हो जाती है कि हमने बड़ी पवित्र आत्मा को शुद्ध आत्मा को पैसा दे दिया, और उसको जो ग्लानी है ना अंदर की उसको ढक लेती है, पवित्र भाव उसमें ले आती है उन लोगों में पवित्र भाव, जैसे कि गंगा स्नान से पवित्र भाव आता रहता है, पवित्र होके आ जाते हैं फिर अगले साल फिर गंगा स्नान के लिए पहुंच लेते हैं, पवित्र होते रहते हैं तो पाप का बोझ नहीं आता है इकट्ठा नहीं होता है, ऐसा ही यहां पर भी होता रहता है, तो लेने वाला सोचता है कि मैं हाँ यहां से पवित्रता से ले लूंगा और सब इन झंझटों में नहीं पड़ना पड़ेगा मेरे को, तो इसलिए भिक्षुकों से भी भिक्षुक चाहते हैं, लेकिन वो अन्यायी है, उनको तो कहना चाहिए कि आप भी मांगो, मैं भी गृहस्थियों से मांगता हूं जाता हूं करता हूं, ऐसे आप भी मांगो आप भी जाओ, तो फिर एक ब्रह्मास्त्र आ जाता है कि नहीं जी इससे मेरे योगाभ्यास में बाधा आती है, बस सामने वाले बिल्कुल धराशायी, हाँ ये बात तो है योगाभ्यास में बात है, जैसे कि इतने और योगाभ्यास के विपरीत और कितनी बातें कर रहा है वो नहीं पता, लेकिन इसके लिए योगाभ्यास में बाधा खड़ी हो जाएगी, जो चीज नहीं करनी है ये योगाभ्यास में बाधा होगी, और जो चीज करनी है उसमें चाहे इधर उधर आना जाना भाग दौड़ कितनी भी करते रहो उसमें योगाभ्यास में बाधा नहीं आती, उसको इतना अभ्यास कर लिया है उन्होंने कुशल हो गए हैं कि इन चीजों में तो योगाभ्यास में बाधा नहीं आती, और वहीं बाधा आती है बस, चलिए आगे अगला अधिकरण छठा, बृहस्पति सवादौ दाशतईभ्य उत्पन्न गायत्रीणाम समानयनाधिकरणम, ये बृहस्पति सव इन्होंने कहा है ये वाजपेयी का अंगभूत है, वाजपेयी का अंगभूत बृहस्पति सव है, तो उसमें इन्होंने कहा कि बृहस्पति सव आदि में वहां पर जो वहां पर गायत्री का विधान एक वचन आगे आएगा तो वहां पर गायत्री छंद जो है मंत्र होता है जो छंद उसका विधान किया गया है, तो वहां पर कह रहे हैं कि वहां क्या करें, वहां पहले से तो अन्य जगति आदि छंदों के मंत्र पढ़े हुए हैं और यहां पर गायत्री का विधान कर दिया गया, तो क्या करें कि वहां जो त्रिष्टु जगति आदि छंद पढ़े गए हैं उनको काट पीट करके गायत्री बना ले, अथवा जो गायत्री छंद वाले मंत्र हैं उनको यहां पर लेकर के आए। आगे भाष्य में स्वयं बताएंगे। तो दाशतई कहते हैं दस मंडल वाली ऋग्वेद, ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को ले ले, वहां पर आनयन कर ले, समानयन कर ले, अथवा तो जो मंत्र वहां पर पढ़े गए उसी को काट छांट करके गायत्री बना ले, 24 अक्षर वाली गायत्री, 24 अक्षर वाली, तो उसको काट छांट करके 24 अक्षर वाली बना ले। क्या करना चाहिए? दूसरी जगह से लाना चाहिए, दूसरी जगह से लाना चाहिए, उसको काट छांट के भी तो बना लेते हैं। कई बार जो व्यक्ति हमारे साथ में होते हैं वो कार्य तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन आवश्यकता वहां पर अलग चीज की होती है, तो हमारे को जिस चीज काम की आवश्यकता है वहीं उसको लगा देते हैं काट छांट करके। यहां पर एक आईएएस अधिकारी आए थे सेवानिवृत्त, वो बोले कि जी मैं यहां काम करना चाहता हूं, सेवा देना चाहता हूं, तो रहे तो वो थोड़ा झाड़ू वाड़ू और वो लगाने के लिए कोई था नहीं, तो उनको वो कार्य दे दिया गया। जो आवश्यकता होगी वही तो करवाएंगे, जो है व्यक्ति उसी को काट छाट करके और कर लेंगे। भाई हमारे पास कोई लकड़ी वकड़ी रखी हुई है, अब जो जरूरत है उसी को काट छाट के कर लें, या तो दूसरी नई लेकर के आए, ये एक विषय रहता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, गायत्री को तो दाशतई से ही लेकर के आओ, इसको काट छाट नहीं करो। हालांकि कुछ काट छाट भी होती है, वो सब भी अलग व्यवस्था है, लेकिन यहां इस प्रसंग में उन्होंने कहा नहीं, वहीं से लेकर के आओ। आगे तो देखिए, उपचय चिंतितः, उपचय के बारे में विचार किया गया पीछे, अपचय इदानीम चिंतित, अब अपचय के बारे में विचार कर रहे हैं। तो इदम श्रूयते वाजपेयी ने इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत, वाजपेयी से यजन करके और फिर बृहस्पति सब से यजन करे इति, तत्र इदम समामनातम, वहां पर ये वचन भी पढ़ा हुआ है, गायत्रम एतद अहर भवती, ये जो दिन है वो गायत्री गायत्र होता है, गायत्री छंद वाला होता है, वो मंत्र पढ़े जाते हैं। अत्र विचार्यते किम प्रकृति नाम त्रिष्टुप जगति नाम अक्षरावलोपम कृत्वा गायत्रम तदह कर्तव्यम, कि वहां जो प्रकृत पीछे से त्रिष्टुप और जगति अक्षर, त्रिष्टुप और जगति छंद आ रहे थे, उनके अक्षरों का लोप करके, तो जगति जो होता है वो तो 48 का होता है, 12 12 के 4 बार चौक 48, और त्रिष्टुप होता है वो 11 11 के 4 होते हैं, तो 11 चौक 44, और गायत्री 24 होता है, 6 नहीं 8 8 8 8 या 24। इन छंदों के आधार पर जो ब्रह्मचर्य का काल है ना, वो भी ऐसे ही 24 वाला और एक 36 वाला, एक 44 और 48 वाला, इन छंदों के क्रम से उसी तरह से किया हुआ है। तो प्रकृत जो त्रिष्टुप और जगति हैं उनके अक्षर का लोप करके गायत्रम तदह कर्तव्य, उसी को गायत्री बना देना चाहिए। उतः उत्पत्ति गायत्री नाम दाशतईभ्य आगमम कृत्वायति, अथवा जो उत्पत्ति गायत्री है यानी जन्म से प्रारंभ से जो गायत्री है 24 अक्षर वाले, उनको ऋग्वेद से लेकर के उनका आगम कर लेना चाहिए। अत सूत्र नहीं वह उपक्रम, सूत्र से यहां पर कथन किया जा रहा है। तो प्रातः सवन जो करते हैं उसमें गायत्री छंद से करते हैं, प्रातः सवन के अंदर, मध्यान्ह सवन में त्रिष्टुप से करते हैं और तृतीय सवन में जगति से करते हैं। तो यहां पर जो है ये तृतीय सवन में भी गायत्री का कथन किया जा रहा है, जहां गायत्री है वहां तो गायत्री रहेगी, ये जो कथन है ना गायत्रम एतत अहर भवति, ये तृतीय सवन के लिए है, वहां पर जगति के था जगति की जगह, अथवा इसी तरह के और भी कोई उदाहरण हो सकते हैं, किसी की जगह पे दूसरा प्राप्त तो होने लगेगा। हाँ स्वामी जी, आचार्य बोलिए अक्षर लोप कथम भविष्य न जाए, अभी चलेंगे ना, अभी आगे देखते हैं, आएगा, अभी काट छाट करके कर लेते हैं, जैसे हम काट छाट करते हैं, जैसे हम काट छाट करते हैं उस तरह हो जाते। इसमें नीचे विवरण में दूसरी पंक्ति में जो लिखा है कि 36 अक्षरों में से 12 अक्षरों का लोप, तो प्रकृति में पठित तिष्टुप के 36 अक्षरों में से, तो तिष्टुप तो 44 का होता है, इसको 44 कर लीजिए, और इसमें से 12 अक्षरों का लोप, 12 की जगह पे 20 कर लीजिए, 20 अक्षरों का लोप कर, और जगति के 48 अक्षरों में से 24 का लोप करके उक्त छंदों को 24 अक्षरों वाली गायत्री का रूप दिया जाए। उसका एक विकल्प और भी इन्होंने लिखा है कि जगति के 48 अक्षरों में 24 का लोप बिना किए दो गायत्री भी बनाई जा सकती है, पहली पंक्ति अलग और दूसरी पंक्ति अलग, और प्रारंभ के ले लिए, जितने अक्षर पूरे होने वहां तक ले लिए और बाकी के जो बचे वो हटा दिए, इस तरह से लोप कर देते हैं। गायत्रीषु प्रकृति नाम अवच्छेद प्रकृत्यधिकारात। हाँ आचार्य जी, ये नीचे से जो दूसरी पंक्ति में प्रकृति नाम कहा है तो हाँ। ये प्रकृति वाजपेय को कह रहे हैं या किसी? नहीं नहीं, वाजपेय के अंतर्गत तो ये है बृहस्पति, तो प्रकृति मतलब इनकी तो सबकी प्रकृति, जहां पर भी ये आगे पीछे हमारे कहे गए हैं, ये छंद जहां पर पहली बार कहे गए हैं है? प्राकृति नाम, हाँ प्राकृति नाम मतलब प्रकृति में जो ये छंद कहे गए हैं, प्रकृति मतलब आप वहां ले लीजिए, द्वादशा में भी हो सकते हैं, ज्योतिषोम में भी हो सकते हैं, वहां पर तो पूर्व पक्षी कहता है गायत्री नाम प्रकृति नाम अवच्छेद प्रकृत्यधिकारत, प्रकृति का अधिकार होने से वहां पर गायत्रियों के कथन होने में प्रकृतियों का अवच्छेद हो जाए, उसको काट छांट के कर लेना चाहिए। अग्निष्टोमवत अव्यतिरेका तदाख्यत्वात्, अग्निष्टोम के समान अव्यतिरेक होने से, क्योंकि उसी की संज्ञा से नाम से यहां पर किया गया है। ये जो संख्यत्वात है इन्होंने लिखा है ना, तदाख्यत्वात तद्व्यतिरेक हो, तो अग्निष्टोम वत जो इन्होंने लिखा है इसके लिए, जैसे कि इन्होंने शताग्निष्टोम पीछे कहा था तो द्वादशाही उक्ते दिनों का, जैसे कि वहां पर उक्ते दिनों का लोप कर दिया था जितने थे, उसकी जगह फिर यहां पर परिवर्तन कर दिया था, यानी 6 की जगह पर वहां पर 100 कर दिए थे, ऐसे ही यहां पर भी कर देना चाहिए। अधिकार तो यहां पर चोदक से प्राप्त होगा। भाष्य, गायत्रीषु प्रकृति नाम अवच्छेद, प्रतिज्ञा हो गई, खोल रहे हैं उसको, गायत्रीषु श्रूयमानासु गायत्रम एतद अहर भवती इति, गायत्री के सुने जाने पर यानी वचन होने पर ये दिन गायत्री वाला गायत्र हो जाता है। प्रकृति नाम तिष्टुप जगती नाम अवच्छेदो, तिष्टुप जगती का अवच्छेद होगा, अवच्छेद को खोल दिया, अक्षरावलोपः कर्तव्य, अक्षर का लोप कर देना चाहिए, कुतः प्रकृत्यधिकारात्, चोदके नात्र प्रकृत्यस्तिष्टुप जगत्या प्राप्ता अधिकृता विद्यन्ते, प्रतिदेश वचन से प्रकृति से तिष्टुप और जगति की यहां पर प्राप्ति है। यदि अन्यानाम ऋचाम आगमः क्रियेता प्राकृतः प्रत्ययो बाध्येता, अगर आप ऋग्वेद से सीधे गायत्री छंदों को ले आएंगे मंत्रों को तो प्रकृत का जो बोध हो रहा है ये बाधित हो जाएगा। इस पर सिद्धांती कहता है ननु प्रत्यक्ष श्रुता गायत्री है ताभिश चोदक प्राप्ता इतरा बाधितव्या, बोले कि जो गायत्री आदि है ये तो प्रत्यक्ष श्रुत है, गायत्री शब्द पढ़ा गया है और गायत्री नाम से वो वहां कही गई है, तो उनके द्वारा चोदक प्राप्त जो अन्य हैं वो बाधित हो जाएंगे, यानी तिष्टुप और जगती आदि जो कहे गए हैं अतिदेश से वो बाधित हो जाएंगे प्रत्यक्ष वचन से, क्योंकि चोदक वचन तो अनुमानिक होता है। पूर्व पक्षी न इत्याह अकस्मात संख्यात्वात्, बोले जो गायत्री आदि नाम है ये संख्या के आधार पर है, अयम गायत्री शब्द संख्यावाचक, संख्या को बताने वाला है, कथम जायते बोले अव्यतिरेकात, इसका कहीं व्यतिरेक नहीं होता है, व्यभिचार नहीं होता है, कैसे उसको खोल रहे हैं, चतुर्विंशति संख्याम एषा न व्यभिचरति, अव्यतिरेकात को ही खोला है कि गायत्री जो है ये 24 संख्या का व्यभिचार नहीं करता है, व्यभिचरण नहीं करता है, यद्यपि निश्चित आदि भी वहां पर भेद रहते हैं उसके, लेकिन फिर भी 24 संख्या का भेद नहीं करता, शुद्ध गायत्री जो है। न कचित चतुर्विंशति संख्याया बिना दृष्टः, गायत्री जहां जहां होगा गायत्री कहीं भी 24 संख्या से के बिना नहीं देखा गया, चतुर्विंशति संख्या ही नासु तिष्टुप जगतीशु न कदाचित भवती, जो 24 संख्या से रहित हैं तिष्टुप जगती आदि उसमें कभी भी गायत्री शब्द नहीं देखा गया है। तस्मात संख्या शब्दो एम, गायत्री शब्द तो संख्या का वाचक है, और संख्या शब्दश्चेत अक्षरावलोपः कर्तव्य, जब संख्या का वाचक है तो अक्षरलोप करना ही चाहिए। अग्निष्टोमवत अग्निष्टोम के समान, कैसे, यथा शताग्निष्टोमम भवति इत्युक्ते, पिछले अधिकरण में द्वादशाहिकानाम अन्नाम उक्त्यावलोपः क्रियते, द्वादशाहिक दिनों में जो उक्ते हैं उनका लोप कर दिया जाता है, यानी वहां छह पड़े गए हैं उसका लोप करके छह को करके सौ उसको कर दिया जाता है, एवं यहां भी ऐसे यहां भी करना चाहिए है। लोप मतलब वो परिवर्तन अर्थ है, वहां पर छह का लोप कर दिया, द्वादशाह में छह उक्ते थे उनका लोप कर दिया, उसकी जगह पे सौ आ गए, उक्ते तो हैं लेकिन वो बस इसी को लोप कह रहे हैं। तेरहवां सूत्र पूर्व पक्षी का यह है, तन्नित्यवच्च पृथक सतीशु तत्वचनम, और इनका जो कथन है वो नित्य के समान है, जो संख्या गायत्री शब्द है ये नित्य ही संख्या को कहता है, तो जो पृथक पृथक सतीशु जो गायत्री से भिन्न है जगती आदि जो है उसमें तत्वचनम इसका कथन कर दिया जाता है, और वो कथन कब होगा उसका कथन भी मिलता है, यानी इन इनमें भी जो जगती आदि है इसमें भी गायत्री शब्द का कथन मिलता है, और वो कथन किस आधार पर मिलता है, वो संख्या के आधार पर ही मिलता है। भाष्य, तन नित्यवत संख्या मात्रम ब्रुवंतम गायत्री शब्दम मत्वा, तो नित्य के समान संख्या मात्र को गायत्री कहता हुआ पूर्व पक्षी यही मान रहा है कि 24 संख्या ही उसमें नित्य है और उसी से उसका कथन होगा, तो पृथक सतीशु यानी पृथक भूतासु गायत्रीप्यो, गायत्री से जो पृथक भूत है, पृथक सतीशु को खोला, पृथक भूतासु गायत्रीप्यो, पृथक रूप जो गायत्रियां गायत्री से जो पृथक भूत छंद है उनमें वो कौन से हैं, जागतीशु, जैसे जागति है, जागतीशु के बाद में जो अल्प विराम है इसको तो हटा दीजिए और इसकी जगह बराबर कर लीजिए, जागतीशु, जागतीशु उसको खोल दिया, अगायत्रीशु तदवचनम भवती, अगायत्री में जागति आदि जो कि गायत्री नहीं है उनमें तदवचन होता है, यानी गायत्री का वचन होता है, तदवचनम भवती को ही आगे खोल रहे हैं, भवती के बाद जो अल्प विराम है वो हटा दीजिए और उसी को खोला है, तदवचनम भवती मतलब गायत्री वचनम भवती, गायत्री का कथन मिलता है, वो वचन क्या है जो आगे बता रहे हैं, ये ही द्वे गायत्री सही का जगती, जो दो गायत्री है वो एक जगती है, क्योंकि 24-24 की गायत्री है तो जगती 48 की है, तो दो गायत्री मिलकर के बोले ये जगती हो गई। यदि संख्यायाम गायत्री शब्द ततो जगत्याम द्वे चतुर्मिष्टि संख्ये इत्येतद् वचनम उपपद्यते, ये जो पीछे वाला वचन है वो तब संगत होगा, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जब गायत्री शब्द संख्या में हो, और संख्या में होता हुआ दो होते हुए वो जगती में दो चतुर्मिष्टि संख्याएं होती हैं तब संगत हो जाएगा। यदि संख्यायाम गायत्री शब्द ततो जगत्याम द्वे चतुर्मिष्टि संख्ये इत्येतद् वचनम उपपद्यते। अब दूसरा पक्ष क्या था कि सिद्धांति कह रहा था कि इसको हम ऋग्वेद से ले लेंगे, तो कह रहे हैं अथ ऋचि, अगर ये गायत्री शब्द ऋक् में का वाचक है, ततो द्वे ऋचौ जगत्याम नास्ता, तो दो गायत्री की एक जगती होती है, इसका मतलब क्या होगा, यदि गायत्री का मतलब ऋचा लेंगे तो यूं अर्थ होगा कि दो ऋचाएं जगती में होती है, तो बोले जगती में तो कभी भी दो ऋचाएं नहीं होती, दो ऋक् नहीं होते, संख्या की दृष्टि से तो संगत लगा सकते हैं कि 24-24, लेकिन मंत्र की ऋक् की दृष्टि से तो कभी भी लगेगा नहीं। तो अथ ऋचि ततो द्वे ऋचौ जगत्याम नास्ता इत्येतद् वचनम अनुपपन्नम स्यात्, तो ऐसा होने पर तो ये वचन ही संगत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी जगती में दो गायत्री ऋक् नहीं होते हैं। तस्मादपि संख्यायाम गायत्री शब्द, इसलिए गायत्री शब्द तो संख्या का ही वाचक है। अथेदम अपरम च दर्शनम, और इसमें ये भी हमारे को दिखाई देता है, एक वचन और मिलता है जो आगे कह रहे हैं, तिस्रो अनुष्टुभ अनुष्टुभश चतस्रो गायत्री करोती थी, ये वचन है, यहां तो सामान्य शब्दों में लिख दिया कि तीन अनुष्टुभ चार गायत्री को कर देते हैं, एक अनुष्टुभ 32 का है, एक अनुष्टुभ 32 का है, तो जब तीन अनुष्टुभ होंगे तो चार गायत्री हो जाएंगे, 24 से ज्यादा 8, 32, तो 8-8 निकल करके तीन की जगह चार हो जाएगा, वो यानी 96 अक्षर का बनेंगे तीन त्रिष्टुप के अनुष्टुप के, और इधर चार गायत्री निकल जाएंगे उससे, तो इससे भी पता लगता है कि यहां गायत्री शब्द जो है वो अक्षरों का वाचक है, संख्या का वाचक है। 14वां सूत्र, अब ये सूत्र सिद्धांती का है लेकिन पूर्व पक्षी के मुख से कहा जा रहा है कि यदि सिद्धांति ऐसा कहे तो है सूत्र सिद्धांति का ही मान के चलिए, न विंशतौ दश इति चेत, बोले 20 में तो 10 होते ही नहीं है, 20 में तो 10 होते ही नहीं है ऐसा सिद्धांति कहे तो, क्योंकि जगती में दो गायत्री हैं या तीन अनुष्टुप में चार गायत्री हैं, ये जो कथन है, अथवा तो सीधे कहिए कि दो जगती एक जगती में दो गायत्री हैं, तो बोले ऐसा तो कह ही नहीं सकते। पूर्व पक्षी तो ऐसा ही देख रहे हैं ना, दो गायत्री हैं, बोले एक में तो दो हो ही नहीं सकते, जैसे कि 20 में 10 नहीं हो सकता है, 20 में 10 होता है नहीं होता है, होता है एक दृष्टि से पीछे आ चुका है। अभी युक्तिवाद भाई इसमें है आ सकता है, या तो संभव प्रमाण की दृष्टि से देखो कि इसमें संभव है, पर सिद्धांति एक तक कुछ तर्क रख रहा है आगे, बोले न विंशतौ दश इति चेत, भाई 20 में तो 10 हो ही नहीं सकते, अगर वो 20 है तो उसमें अब 10 नहीं है, 20 के रहते हुए 10 नहीं है उसमें, 20 भी है और क्या इसमें 10 भी है, तो 20 भी है तो 20 और 10 भी है तो 10, तो कुल मिला के कितने हुए, ऐसे कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, बस यूं ही कहेंगे, कोई कहे कि जी 20 लीटर दूध है, बोले 10 लीटर है, बोले हां 10 लीटर भी है, 5 लीटर है, 5 लीटर भी है, वो अलग अलग लेगा, 20 भी है, 10 भी है, 5 भी है, बोले फिर ठीक है, मेरे को 35 लीटर चाहिए थे, तो सिद्धांती कह रहा है कि अथ कश्चित ब्रूयात, कोई ऐसा कहे, न विंशतो दस संख्या अस्ति, 20 में तो 10 संख्या है ही नहीं, न संख्या संख्यांतरे वर्तते, हेतु क्या है, संख्या में संख्या नहीं रहती है, क्यों नहीं रहती संख्या में, बोले गुणो ही संख्या, संख्या तो गुण है, और न च गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण में तो गुण रहते रहिए, वैशेषिक सिद्धांत गुण में गुण रहते हैं क्या, 20 एक संख्या है, संख्या एक गुण है, अगर 20 में 10 रहता है तो वो भी गुण है, तो गुण में गुण तो रहते नहीं है, सिद्धांत है, गुण में गुण कभी भी नहीं रहते, न च गुणा गुणेषु वर्तन्ते, एवं अष्टाचत्वारिंशत् संख्या चतुर्विंशति संख्यायाम नास्ति, इसलिए ये जो 48 संख्या है ये चतुर्विंशति संख्या में नहीं है, उल्टा कहिए 48 में चतुर्विंशति संख्या नहीं है, उससे पिछले उदाहरण की दृष्टि से देखेंगे तो। चौबीस संख्या में नहीं है मतलब 24-24 के दो कर लीजिए, या तो उसमें 48 संख्या उसमें नहीं, संख्या में संख्या नहीं है, 24 में 48 संख्या नहीं है, ये विपरीत है वैसे तो, इसको यूं कहते हैं कि 48 में 24 नहीं है, तस्मात इसलिए संख्यार्थे भी गायत्री शब्दे एका जगती द्वे गायत्री इत्येतद् अनुपपन्नम एव, तो बोले गायत्री के संख्या का अर्थ वाला होते हुए भी मान करके जो कथन की है उसने, उस आधार पर ये अभ्युपगम से स्वीकार कर रहा है सिद्धांति, तो भी एका जगती और द्वे गायत्रियों, एक जगती और उसमें दो गायत्री हैं, इत्येतद् अनुपपन्नम एव, ये सिद्ध नहीं होता, यश्च उभयो दोषो नासौ एकस्य वाच्यः, जो दोनों का दोष होता है वो किसी एक को नहीं कहा जाता, ये जो अनुपपन्नता है बोले ये तो दोनों में ही होगी, इसलिए किसी को कहा नहीं सकते, कह नहीं सकते आप, दोष नहीं दे सकते, तो इस पे पूर्व पक्षी कहता है 15वां सूत्र, एक संख्या में स्यात्, तो बोले ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं, न ब्रू में संख्यायाम संख्या वर्तते इति, संख्या में संख्या, हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि गुण में गुण तो रह नहीं सकता, इसका खंडन तो कर ही नहीं सकता पूर्व पक्षी भी, तो बोले किम तरही अष्टाचत्वारिंशत् संख्या परिच्छिन्नेषु अक्षरेषु अव्यवभूते द्वे चतुर्विंशति संख्ये, हम ये कह रहे हैं कि 48 संख्या वाला से परिच्छिन्न जो अक्षर है, संख्या में संख्या नहीं बता रहे हैं, गुण में गुण नहीं बता रहे हैं, लेकिन 48 संख्या से परिच्छिन्न यानी गृहित जो 48 अक्षर है जगति में, वो उनमें द्वे चतुर्विंशति संख्या, वहां 24-24 की दो संख्याएं हैं उसके अंतर्गत अक्षरों में, न तो द्वे ऋचौ इति, वहां दो 48-24-24 की दो संख्याएं तो हैं लेकिन दो ऋचाएं नहीं है वहां पर, रिक्त तो एक ही है वो, न च संख्या संख्यांतरम निवर्तयति, और संख्या दूसरी संख्या को हटाती नहीं है, यदि निवर्तयेत एक संख्या में स्यात्, यदि एक संख्या दूसरी संख्या को हटा दे तो फिर तो बस एक ही संख्या बचेगी, कैसे, यस्य दश गावस तस्य द्वौ पंचकौ गवाम इत्येतद् वचनम् न स्यात्, जिसकी दो गायें हैं दस गाय हैं, उसके लिए हम कहें कि दो पांच पांच के जोड़े ऐसे हैं, जैसे कि दस शेर हो, दस किलो हो, तो हम कहें कि दो पसेरी हैं, या तो अस्सी किलो हो तो हम कहें कि दो मण हैं, बोले ये कथन फिर नहीं आ सकता। अस्सी किलो है तो दो मण नहीं हो सकता, एक संख्या अस्सी है, उसमें दो संख्या कहां से आ जाएगी, तो फिर तो वो भी नहीं होना चाहिए था। तो वो संख्या संख्या की निवर्तक यानी हटाने वाली नहीं होती है, एक संख्या के रहते हुए उसमें दूसरी संख्या का भी कथन किया जा सकता है। भौती चेतत ये तो होता ही है, तस्मात न संख्या संख्यांतरम निवर्तयति, एक संख्या दूसरी संख्या को हटाती नहीं है। दस गायें हैं तो उसमें पांच पांच के दो जोड़े हो सकते हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा। आगे अभी इन्हीं 14 और 15वें सूत्र की दूसरे ढंग से व्याख्या की जा रही है, तो चतुर्दश पंचदश सूत्र और अपरा व्याख्या दूसरी व्याख्या है। ये बंबा सिद्धांति कह रहा है न विंशतौ दशेति चेत, है तो सिद्धांति की तरफ से ही जैसे पीछे था, बोले यद्यपि संख्यायाम गायत्री शब्द स्वीकार कर लिया कि यद्यपि गायत्री शब्द संख्या में आता है, प्रयोग किया जाता है, अभ्युपगम से मान लिया। एवं अपि न अक्षराव लोप कर्तव्य, लेकिन अक्षर का लोप तो फिर भी नहीं करना चाहिए। किम कारणम, बोले विंशतौ दश विद्यते, 20 में 10 विद्यमान है, किमत इससे क्या हुआ, एवं तावदता इससे ये होगा कि ये न विंशति रूपात्ता उपात्तास्तेन दश भवन्ति, दशम दश भवन्ति, तो जिसने 20 को ग्रहण कर लिया है उसके द्वारा 10 का ग्रहण तो हो ही जाता है, उससे 10 संख्या गृहित होती है, उपात्तास्तेन दश भवन्ति, उससे 10 गृहित हो जाते हैं, बहुत तो मैं कह दिया जाति में। एवं ये न त्रिष्टुप जगत्यः प्रयुक्ता, प्रयुक्ता स्तेन तदंतर्गता गायत्री भवन्ति, तो जिसने त्रिष्टुप और जगति को प्रयोग कर लिया है तो उसके द्वारा तो उसमें अंदर स्थित गायत्री का भी ग्रहण हो ही जाएगा। तस्मात अभिकारेण प्रयोग, इसलिए बिना विकार के प्रयोग करना चाहिए। आप ये कह रहे हो ना कि इसके अंतर्गत है, तो अंतर्गत है तो फिर विकार करने की क्या जरूरत है, जगति है तो बोले गायत्री है, तो गायत्री तो है ही उसमें आपके अनुसार, तो जगति को मैं विकार क्यों कर रहे हो, आप अनुष्टुप में त्रिष्टुप में विद्यमान है गायत्री, तो आप विकार क्यों कर रहे हो, उसको रहने दो, उसी में है। एवं चोदकानुग्रहश्च भवति, इससे आपका चोदक भी अनुग्रहित हो जाएगा कि प्रकृति वाली जगति त्रिष्टुपादि आ जाएंगे, और गायत्रम च अहकृतम भवति, और गायत्री का दिन भी मान जाएगा, आप उसको समझ लो कि इसमें भी गायत्री है, प्रयोग उसी का करते रहो जो लिखा हुआ है प्रकृति का। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है एक संख्या में वस्यात, 15वें सूत्र की व्याख्या नहीं, संख्या तो एक ही हो सकती है। अत्राह जगत्याम त्रिष्टुभि च उपात्तायाम न गायत्र्य उपात्ता भवन्ति, जब हम त्रिष्टुप और गायत्री, त्रिष्टुप और जगति को, जगति और त्रिष्टुप को ग्रहण कर लेते हैं तो उसमें अब गायत्री का ग्रहण नहीं माना जाएगा। जब 20 किलो का ग्रहण कर लिया तो अब उसमें 10 किलो का ग्रहण नहीं माना जाएगा, 20 का कर चुके हम ग्रहण, दोबारा उसी में से 10 का और ग्रहण थोड़ा ना माना जाएगा। कथम साधनम परिच्छिन्दति संख्या कर्मणी अंगी भवती, तो साधन को परिच्छिन्न करती हुई, अलग करती हुई, परिभाषित करती हुई, यज्ञ के साधन को संख्या कर्मणी अंगी भवती, कर्म में यानी यज्ञ कर्म की अंगी बनती है, अंग वाली बन जाती है, अंग से जुड़ जाती है, अंग साधन होता है, अंग अंग को परिच्छिन्न करती हुई ये भी अंग रूप, अंग से जुड़ी भी हो जाती है, अंगी हो जाती है, अंग वाली हो जाती है। न जगत्या त्रिष्टुभो व अव्यवाह साधनम, जगती के और त्रिष्टुप के अवयव तो साधन होते ही नहीं है, इसके अब संख्या उसमें जोड़ी जाए अवयव, तो इसके अवयव तो साधन होते ही नहीं है। अगर साधन तो पूरी जगती है, तो त्रिष्टुप पूरा का पूरा छंद साधन के रूप में होता है, उसका टुकड़ा कभी भी साधन के रूप में नहीं होता है। किम तरही त्रिष्टुप जगत्या, त्रिष्टुप और जगती वहां साधन होते हैं। इसमें सिद्धांति कहता है अथोच्येता, अगर ऐसा कहे कि गायत्रम एतत अहर भवती वचनाद अवयव एव अत्र साधनम इति, एवात्रम बिंदी हटा लेना, तो गायत्रम एतद अहर भवती, जब ये कहा कि यहां गायत्र दिन होगा, इसी वचन से अवयव ही यहां पर साधन मान लिया जाएगा। वैसे अवयव साधन होता नहीं है, लेकिन वचन के सामर्थ्य से यहां अवयव को भी साधन मान लिया जाएगा। इसमें पूर्व पक्षी कहता है तथा सती अक्षरावलोप एव प्राप्नोति, और ऐसा होने पर तो अक्षर का लोप ही प्राप्त होता है। उत्तरस्य अवयवस्य अनंगत्वात्, क्योंकि जो बाद वाला भाग है उसके अनंग होने से, वो तो अंग बचेगा नहीं, क्योंकि जितना हमें लेना है वो प्रारंभ के वर्ण उतने ले लिए हमने गायत्री के, बाकी जो बचे वो छोड़ दिए। न च अनंगे न च अनंगे अनुपादीय माने चोदको बाध्यते। अनंगे अनुपादीय माने, जो अनंग है यानी जागती का गायत्री वाला अंश हमने ले लिया 24 और बाकी को छोड़ दिया, वो जो अनंग हो गया और उसको जो हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो इससे अनंगे अनुपादीय माने चोदको न बाध्यते, चोदक बाधित नहीं होता है इससे। चोदक ने जगती को कहा था, तिष्टुप को कहा था, अब पूरा तो लिया नहीं, पूरा लेंगे तो अतिदेश वचन सार्थक होगा, कुछ भाग हमने हटा दिया, तो ये कह रहा है कि जो भाग हटाया है उसके हटाने से अतिदेश वचन चोदक वचन बाधित नहीं होता है। तस्मात यदुक्तम, इसलिए जो आपने कहा था, ये सिद्धांती के वाक्य को बोल रहा है, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यद्यपि संख्यायाम गायत्री शब्द एवं अपि अविकारेण प्रयोगायति, इति के बाद में इसको बंद कर लीजिए और पूर्ण विराम है वो हटा दीजिए और उसकी जगह एक अल्प विराम ले लीजिए, और नीचे वाली जो पंक्ति है एतद अयुक्तम, ये अयुक्त है, इसको उसके साथ में जोड़ लीजिए। तो इसने क्या कहा पूर्व पक्ष ने कि तस्मात यद उक्तम, जो आपने ये कहा था एतद अयुक्तम, ये आपका कथन ठीक नहीं है। कौन सा कथन ठीक नहीं है? कि सिद्धांति ने कहा था कि यद्यपि संख्यायाम गायत्री शब्द, गायत्री शब्द यद्यपि संख्या में है तो भी एवं अपि अविकारेण प्रयोगः, इसका बिना विकार के ही प्रयोग होना चाहिए। पीछे जो 2262 के ऊपर सिद्धांति ने कहा ना, यद्यपि संख्यायाम गायत्री शब्द एवं अपि न अक्षरावलोप कर्तव्य, उसकी तरफ उद्धरे उसको उद्धृत किया इन्होंने, दर्शयति च, इसको दिखा रहे हैं न च उत्तरस्याम संख्यायाम उपात्ता, उपात्तायाम पूर्वाह संख्या उपात्ता भवन्ति, बोले बाद वाली संख्या को ग्रहण कर लेने पर पहले वाली संख्याएं गृहित नहीं होती हैं। यदयम, जो ये एकाच दशच शतम च सहस्रम च परार्धम च इति सर्व संख्या अनुक्रामति, सब संख्या का अनुक्रमण कर जाता है, पार कर जाता है। यदि च उत्तरस्याम संख्यायाम उपात्तायाम पूर्वा संख्या उपात्ता भवंती, अगर बाद वाली संख्या के ग्रहण में पूर्व वाली संख्याएं भी गृहित हो जाती तो एक संख्या में वस्यात, फिर तो एक ही संख्या होती, अलग अलग संख्याएं नहीं होती, क्योंकि हम कहते हैं बस केवल एक लाख बोल दिया, लाख बोल दिया तो बस लाख के ग्रहण में एक भी आ गया, सौ भी आ गया, हजार भी आ गया, दस हजार भी आ गया, जितनी भी संख्याएं थी सब उसमें है, तो अन्य संख्याओं को ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो उसी में आ गई। एकाएव परार्ध संख्या भवेत, केवल एक परार्ध संख्या होगी, दोष के रूप में कह रहा है, साही सर्वाभ्य उत्तरा, क्योंकि वो सबसे बाद में है। यतस्तु एकाद्या अपि अनुक्रांता अतो विज्ञायते, लेकिन चूंकि एक आदि भी अनुक्रांत हैं, यानी उनका भी प्रयोग किया जाता है, इससे ये जाना जाता है न उत्तरस्याम संख्यायाम उपत्तायाम पूर्वा संख्या उपत्ता भवंती, बाद वाली संख्या के ग्रहण में पहले वाली संख्याओं का ग्रहण नहीं होता है, वो तो अपने स्तर पर फिर भी अलग रहती ही है। इसके ऊपर सिद्धांती कहता है 16वां सूत्र, गुणाद्वा द्रव्य शब्द स्यात् असर्व विषयत्वात्, बोले गुण से, गुण मतलब 24 संख्या जो थी हमारी गायत्री की, वो उससे द्रव्य शब्द स्यात्, ये द्रव्य को बताने वाला शब्द हो जाए, द्रव्य का मतलब है रिक, तो गुणवाची शब्द है वो द्रव्यवाची भी होता है, जैसे अन्य जगह होता है, तो ये जो 24 संख्या है, 24 है या गायत्री है, ये संख्यावाची शब्द है, गुणवाची शब्द है, लेकिन फिर भी ये द्रव्यवाची बनेगा। असर्व विषयत्वात्, क्योंकि उससे 24 के कहने से सब विषयों की, किसी की भी 24 संख्या नहीं ली जाती, यदि गायत्री शब्द 24 संख्या का वाचक है, पूर्व पक्षी ने यही कहा था ना कि जब जब ये प्रयोग किया जाता है 24 संख्या का ही ग्रहण वाचक होता है, तो बोले फिर तो जहां जहां भी 24 संख्या होगी वहां वहां भी आपको गायत्री कहना पड़ेगा, बोले सब जगह तो ये गृहित नहीं होता है, तो इसलिए कहा असर्व विषयत्वात्, सब इसके विषय नहीं होते, मंत्र ही जब 24 संख्या से युक्त होता है तभी वो गायत्री शब्द से कहा जाता है, तो इसलिए ये जो 24 संख्या है ये गुण शब्द है फिर भी द्रव्य को कहने वाला होगा, भाष्य नैतत एवं, ये ठीक नहीं है कि संख्यायाम गायत्री शब्द आई थी। ये जो गायत्री शब्द है केवल संख्या को बताता है, केवल संख्या को। कथम तरी गुणा द्रव्य शब्द स्यात्, गुणवाची होने से ये फिर गुणवाची शब्द है, गुण से द्रव्य का वाचक हो जाएगा। चतुर्विंशति अक्षर युक्तस्य द्रव्यस्य वाचकः, इसका मतलब क्या हुआ कि 24 अक्षरों से युक्त जो द्रव्य है, ऋग है, उसका ये वाचक होगा। कस्मात असर्व विषयत्व, क्योंकि सब इसके विषय नहीं हो सकते गायत्री शब्द के। यदि संख्या शब्द स्यात्, यदि गायत्री शब्द शुद्ध संख्या शब्द होता तो सर्वस्मिन् चतुर्विंशति संख्या संख्ये वर्तेत गो यूथादो, तो फिर तो जितने भी 24 संख्या वाली वस्तुएं हैं सब जगह ये प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे गाय का समूह हो, 24 गाय हो, तो बोली वहां भी गायत्री शब्द का प्रयोग होना चाहिए। न च वर्तते, लेकिन वहां तो प्रयोग किया नहीं जाता है। तस्मात् न संख्या शब्द, इसलिए गायत्री शब्द शुद्ध संख्यावाची नहीं है। यद्यपि संख्या से युक्त होकर ये विशेषण युक्त होकर ये किसी को कहता है, द्रव्य को कहता है। 17वां सूत्र सिद्धांति का है, गोत्व बच्च समन्वय, बोले इसमें गोत्व के समान समन कर कथन करना चाहिए। गो शब्द का जैसे हम समन्वय करते हैं वैसा, यानी योग रूढ़ी। गो शब्द क्या है? योग रूढ़ी। अनवर्थ होते हुए भी किसी खास जगह पे लगा हुआ है, इसलिए गायत्री शब्द संख्यावाची होते हुए भी खास द्रव्य को कहने वाला होता है, योग रूढ़ी है। उदाहरण दे रहे, यथा गौरिति सत्यपि गमन निमित्ते सामान्य द्रव्याभिधाने शासनाधिमति एव समन्वयो, अल्प विराम, कि गौ शब्द जो है ये गमन निमित्तक वाला है, गच्छति इति गौ, तो सामान्य द्रव्य का कथन कर रहा है, जो जो भी गमन करता है उसको गौ कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी शासनादि वाले द्रव्य में ही इसका समन्वय होता है। न अन्यत्र इति, अन्य जगह नहीं होता है, तदवचन एव गौ शब्दो विज्ञायते, और उसी का वाचक ये गौ शब्द होता है। एवं अयम अपि ऋग वचन एव विज्ञातुं न्याय्य, इसलिए गायत्री शब्द भी ऋग वचन, ऋग को कहने वाला ही उचित है, संगत है। 18वां सूत्र सिद्धांति का यह, संख्यायाश्च शब्दत्वात्, बोले संख्या के ये जो 24 संख्या है इसके शब्दत्वात्, शब्द वाला होने से, चतुर्विंशति शब्द ये संख्यावाचक है, ये संख्या है, संख्यायाश्च शब्दत्वात्, चतुर्विंशति संख्यावाचक शब्दो अस्ति चतुर्विंशति रीति, 24 संख्या को बताने वाला चतुर्विंशति ये शब्द है। न अस्य अपरेण गायत्री शब्देन अर्थ, इसका दूसरे गायत्री शब्द से अर्थ नहीं आता है। ये जो है न अस्य अपरेण गायत्री शब्देन अर्थ, ये जो 24 संख्या है इसको गायत्री शब्द के द्वारा उस अर्थ को कहने में कोई मतलब नहीं है। न च अपरेण गायत्री शब्देन, दूसरा जो गायत्री शब्द है यानी चतुर्विंशति से अतिरिक्त जो ये गायत्री शब्द है उसके साथ इसका अर्थ नहीं है, अर्थ मेल नहीं खाता है। संज्ञायाश्च व्यवहारार्थत्वात् एकेन व्यवहार सिद्धे, उसका क्यों नहीं प्रयोजन है, शब्देन ना अर्थ उससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि संख्या संज्ञा जो होती है वो व्यवहार के लिए होती है, तो एक ही से चतुर्विंशति शब्द से ही व्यवहार की सिद्धि हो गई, इसलिए गायत्री शब्द उसके लिए प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इतर से अश्रुतित्वाच, और जो अन्य जो है, अन्य मतलब अन्य जो ऋख हैं उनके अश्रुत होने से, इस शब्द के वहां पर प्रयोग नहीं किए जाने से, सब में नहीं होता है। इतश्च इतरस्य, इतरस्य को खोल रहे हैं, ऋग द्रव्यस्य अश्रुतित्वात्, अन्य जो ऋग द्रव्य हैं यानी अन्य जो ऋग ऋचाएं हैं ऋग्वेद में उनके लिए, अन्य ऋख में गायत्री शब्द की श्रुति नहीं होती है, अश्रुतित्वात् उनके लिए गायत्री शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता है। अशब्दत्वाद इत्यर्थः, तो वो उसके वाचक नहीं होते। अशब्दत्वाद इत्यर्थः यानी उनके लिए ये शब्द नहीं होता है, अशब्द होता है। तस्यापि व्यवहारार्थेन संज्ञा शब्देन प्रयोजनम्, तो उसको भी, वो जो दूसरा है उसको भी नहीं। ये तो तस्यापि मतलब 24 अक्षर युक्त कह रहे हैं, 24 अक्षर युक्त जो है उसको भी व्यवहार के लिए संज्ञा से प्रयोजन है, संज्ञा की आवश्यकता है यानी गायत्री शब्द की आवश्यकता है। तत्रायम गायत्री शब्दो अर्थवान भवति, और वहां 24 में गायत्री शब्द सार्थक हो जाता है। संख्यायाम निष्प्रयोजन, केवल संख्या में वो निष्प्रयोजन है, वहां तो दूसरे शब्द भी हैं। तस्मादपि रिक् शब्दो न्यायः, इसलिए ये रिक् वाची शब्द उचित है, गायत्री शब्द रिक् का वाचक है। अतो गायत्री नाम ऋचाम आगमः कर्तव्य इति, इसलिए जब वहां पर गायत्री शब्द कहा गया तो गायत्री जो ऋक है उनका यहां पर आगमन करना चाहिए, जो है उसी में 24 अक्षर बना करके, 24 अक्षर बचा करके बाकी को हटा करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। गायत्री मतलब गायत्री ऋक, यहां जो प्रयोग है प्रकृति से आ रही है, इनकी गायत्री संज्ञा नहीं है, गायत्री नाम नहीं दिया जाता, तो गायत्री शब्द पाठ के सामर्थ्य से गायत्री को ही वहां पर लाना होगा। तो आज का नया पाठ तो इतना ही रखते हैं। पूछना है कि नहीं तो आचार्य जी पृष्ठ संख्या 2253 में भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति इसमें कह रहे हैं कि तस्यापि दशरात्रे प्रवर्तमाने आवृत्या एव संख्या पूर्णम। तो जो ये बादरी आचार्य के में चत्वारः षडहाः करेंगे तो उसमें भी जब 24 दिन की जब पूर्ति करेंगे तो उसमें आवृत्ति से ही होगी, आवृत्ति से होगी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दशरात्रे प्रवर्तमाने, अगर दस रात्र को करेंगे तब तो 20 ही होगा, फिर 24 कैसे बनेगा वो? उसमें भी पूरा करते हैं उसी तरह, पूर्ति तो करते ही हैं, छोड़ करके करते हैं, पीछे भी आया था। या तो इसमें द्वादश रात्र ऐसा तो नहीं है? द्वादशाह के प्रवृत्त मतलब दशरात्र प्रवृत्त हो रहे हैं, तो यहाँ ये उदाहरण दे रहे हैं दूसरी जगह का, दशरात्रे प्रवर्तमाने आवृत्त्याय व संख्या पूर्णम षडः इत्येव चोद्यते, चतुर्विंशति यत्र चत्वारः षडः इति चोद्यन्ते, और उसके भी दशरात्र में प्रवृत्त होने पर आवृत्ति से ही संख्या की पूर्ति होती है। 6 लेंगे और फिर 4 लेंगे, 10 के अंदर षडः को लेंगे तो 10 लेंगे और 4 लेंगे, इसी तरह से। यानी वहां तो पूरा 24 हो रहा है तो 6 × 24 कर दिया, 4 बार कर दिया, जहां वैसा होता है तो भी ऐसे ही करेंगे, आवृत्ति ही करनी पड़ेगी। अन्य षडह तो है नहीं कि एक षडह ये आ गया और फिर दूसरा षडह वहां पर ले आए। जी जैमिनी आचार्य तो कह रहे हैं कि इसमें द्वादशाह की द्विरावृत्ति होगी, मतलब 2 बार द्वादशाह होगा, और बादरी आचार्य कह रहे हैं कि वो 6 सुत्या जो कर्म है उनके नाम होने से उन सुत्या दिवसों की आवृत्ति होगी। नहीं, जैमिनी तो षडह की कह रहे ना, पाष्टिक षडह की आवृत्ति कर रहे हैं। हाँ, ठीक है जी ना। और बादरी जो कह रहे हैं वो द्वादशाहिक दिनों की प्रवृत्ति मान रहे हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब यहां पर अब इन्होंने कहा कि शरात्रे वर्तमान है, तो ये जैमिनी उस बादरी की तरफ आक्षेप कर रहे हैं कि दस रात्र जब आप प्रवृत्त करोगे तब भी आवृत्ति से ही आपके पक्ष में भी संख्या की पूर्ति हो रही, मेरे पक्ष में भी आवृत्ति से ही संख्या की पूर्ति हो रही, इसलिए जो दोष दोनों में समान है वो एक में नहीं दिया जा सकता। हाँ, ठीक है, तो आवृत्ति का कोई दोष नहीं है। हाँ, तो फिर दस रात्र कहने से 24 दिन की पूर्ति तो हो ही नहीं पाएगी। इसमें इन्होंने कहा कि 10 दिन की ही होती है, आगे पीछे कहां लिखा है इन्होंने, ये जो इन्होंने वैसे तो ये भाष्य स्पष्ट कहा है युधिष्ठिर जी ने, इससे 251 के अंत में जो है चत्वारः षडः में षडः शब्द विचारणीय है, यद्यपि यदि द्वादशाहिक के पृष्ठ संज्ञक षडः लिए जावे तो एक षडः के पश्चात क्रमशः उसकी आवृत्ति होगी, और यदि षडः में अह शब्द को अह परिमित सौत्य सुत्या संबंधी कर्मों का वाचक माने तो 6 सुत्याओं के साथ चतुष्ट संख्या का संबंध होने से 24 सुत्या दिवस होंगे, अतः द्वादशाह अंतर्गत दश रात्र की 24 संख्या पूर्त्यत, द्वादशाह में जो दश रात्र है उसकी 24 संख्या पूर्त्यर्थ अभ्यास से आवृत्ति प्रवृत्ति माननी होगी। दशाह की दो आवृत्तियों से 20 सुत्याएं संपन्न होंगी और तृतीय बारी में उसी दशाह की 4 सुत्याएं जोड़ने पर 24 सुत्या दिवस उत्पन्न होंगे। इस प्रकार द्वादशाह के नाना सुत्या दिवस अर्थ जानना चाहिए। ये वैसे समानता जो दोष का दिखा रहे हैं वो आवृत्ति का ही दिखा रहे हैं कि इसमें आवृत्ति की जो बात है तो आवृत्ति तो दोनों में ही होगी, इसलिए कोई दोष नहीं है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।